Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zaostrzenia kar za znęcanie się nad bliskimi, w szczególności dziećmi, chce rząd. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Zwiększenia liczby wojsk NATO w Polsce i na wschodniej flance oczekują polskie władze. Premier Mateusz Morawiecki chce wzmocnienia kar za znęcanie się nad bliskimi, w szczególności dziećmi. Polecił, by zaostrzeniem przepisów kodeksu karnego w tym zakresie zajął się resort sprawiedliwości. Polecenie zmiany artykułu 207 kodeksu karnego to pokłosie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy, maltretowanego przez swojego ojczyma. Zdaniem szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego prawo wobec tego rodzaju zachowań powinno być bezwzględne. Trzeba tak zmieniać system, żeby do takich tragedii nie dochodziło. Na potrzebę surowszego karania sprawców przemocy wobec najbliższych uwagę zwracała też minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Nie ma naszej zgody na to, aby w ten sposób były traktowane dzieci i ktokolwiek. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce, by wobec sędziów wydających wcześniejsze decyzje w sprawie rodziny Kamila z Częstochowy wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Michał Fedusio, Polskie Radio. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi, że banki centralne w Europie Środkowej raczej unikają obniżek stóp. Ekspert nie spodziewa się, by w tym roku poziom stóp procentowych w Polsce zmienił się. Wysoka inflacja bazowa oraz szerokie rozpowszechnienie wzrostu cen oznaczają, że stabilizacja inflacji będzie długotrwała. Obecna projekcja NBP wskazuje, że inflacja osiągnie cel w 2025 roku przy założeniu braku obniżek stóp procentowych. Za bardziej prawdopodobny uznajemy jednak scenariusz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który spodziewa się, że inflacja znajdzie się w celu w 2026 roku. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 6,75%. Polska oczekuje zwiększenia liczby natowskich wojsk u siebie i na wschodniej flance w związku z zagrożeniem ze strony Rosji, mówił w Brukseli szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak po spotkaniu Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nawiązał do dyskusji toczącej się w NATO na temat konieczności dostosowania regionalnych planów obronnych. Musi być więcej sił do odstraszania i obrony. Te siły powinny być zlokalizowane jak najbliżej zagrożenia. Taka tutaj była nasza narracja. Natomiast oprócz Rosji postrzegane to jest również w perspektywie 360 stopni, tak ją nazywamy, także tutaj każdy z krajów chciał zapewnić jak najlepszą geometrię dla siebie. Polska racja stanu jest taka, żeby było tego wojska jak najwięcej, jak najbliżej zagrożenia. Decyzje w sprawie zmian w regionalnych planach obronnych mają podjąć przywódcy państw NATO na szczycie w Wilnie w połowie lipca. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że rosyjskiej armii kończą się zapasy rakiet typu Kinjal i Kalibr. Z każdym ostrzałem Ukrainy zasoby tych pocisków maleją. Andriy Yusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego, powiedział, że z powodu nałożonych na Rosję sankcji nie ma ona możliwości szybkiej produkcji tej precyzyjnej broni i uzupełnienia tych rezerw. Rosjanie stale szukają metod obejścia sankcji. Jednak wzmocnienie polityki sankcyjnej, w szczególności przestrzeganie już przyjętych sankcji, jest tym, nad czym Ukraina i proukraińska koalicja nieustannie pracują. Jest to trudne, ale Rosji udaje się wyprodukować kilkadziesiąt rakiet miesięcznie, zwłaszcza S-300, które są wykorzystywane na linii frontu. Ale jeśli chodzi o pociski o wysokiej precyzji typu Kinjal i Kalibr, zapasy już są na poziomie krytycznym. Według agencji Ukrinform, Rosja utrzymuje w służbie bojowej na Morzu Czarnym 17 okrętów, w tym 3 lotniskowce wyposażone w systemy rakietowe Kalibr. Nie obwód kaliningradzki, tylko obwód królewiecki. Nie Kaliningrad, tylko Królewiec. To oficjalne i obowiązujące już zalecenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych. Krytycznie do tych zmian odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Powiedział, że to już nawet nie rusofobia, ale proces graniczący z

chwili prywatnej. Na betonowym drzewie, na piętrze numer 7, czerwonym światłem bije po oczach. To jest muzyczna czarodziejka. Jagoda Kret i Wołam do Ciebie w mojej ulubionej akustycznej wersji. A ja wołam do Państwa. Dobry wieczór raz jeszcze. To jest audycja w tonacji trójki, a ja się nazywam Justyna Grabasz i mam dla Państwa jeszcze całkiem sporo dobrej muzyki. Tę drugą godzinę naszego spotkania rozpoczęliśmy utworem z kategorii tych nieco nowszych. To teraz zróbmy może miejsce dla klasyki. Dziś mija 60 lat od dnia, w którym ten kultowy zespół wszedł do studia i postanowił nagrać pierwszy utwór. The Rolling Stones i Miss You. Sleeping all alone. think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking Pete, what's the matter with you, boy? The Rolling Stones i Miss You. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest kawał pięknej muzycznej historii. To akurat utwór z 78 roku, ale ta historia zaczęła się dużo, dużo wcześniej. Tak jak mówiłam, dzisiaj mija dokładnie 60 lat od dnia, w którym muzycy grupy The Rolling Stones, wtedy jeszcze amatorzy, postanowili wejść do studia i po raz pierwszy nagrać utwór. Podobno było to Come On autorstwa Chucka Berry'ego. A skoro już zerkamy do kalendarza, to podzielę się z Państwem jeszcze jedną rocznicą, tym razem urodzinową, bo dziś świętuje nie tylko Bono, mamy kolejnego solenizanta, a jest nim szkocki muzyk Donovan. Look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be. That it's strange, so strange. Pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Mm-hmm. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Head looking over his shoulder at me, and he's strange. Sure is strange. You got to pick up every stitch. when I look out my window. What do you think I see? And when I look in my window, so many different people to be. It's strange. True is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Two rabbits running in the ditch. Oh no. Must be the season of the Season of the Witch i Donovan. Jeszcze bardziej cofnęliśmy się w czasie, bo to utwór z 66 roku z albumu Sunshine Superman, nagranego przez 20-letniego wówczas Donovana. Dzisiaj muzyk świętuje swoje 77 urodziny, a my oczywiście życzymy kolejnych 77, ale w jak najlepszym zdrowiu. Skoro już pojawił się temat Donovana i mamy taką ładną urodzinową rocznicę, to podzielę się z Państwem kolejnym utworem jego autorstwa, ale tym razem w nieco młodszym wykonaniu, no i brzmiącym tak naprawdę zupełnie inaczej niż oryginał. Get Your Bearings, Jardin i Bonobo. Bardzo lubię wracać do tego nagrania, bo wydaje mi się być idealnym przykładem na to, jak powinno się robić covery. Bez kopiowania, dodając swoją wizję, ale przy okazji nie uciekając jakoś bardzo od oryginału. Get Your Bearings to oczywiście utwór Donovana, a tu w wykonaniu wokalistki Jardin i producenta Bonobo. Pozostając w temacie coverów, posłuchamy za moment kolejnego z nich i znowu będziemy mieć utwór z lat 60., pięknie ożywiony przez współczesnych producentów muzyki elektronicznej. Brytyjski duet Maribou State, Holly Walker i kultowy utwór Dusty Springfield, zatytułowany Spooky. Program Trzeci Polskiego Radia. No i mamy najnowszą z dzisiejszych nowości. Hania Rani i Hello to utwór, który premierę miał dokładnie dziś, choć podobno jego zarys powstał już na przełomie 2017 i 2018 roku. Mam małe wrażenie, że to jest zupełnie inna muzyka niż wcześniejsze dokonania Hani. Co więcej, jest spora szansa, że gdybym nie wiedziała, że to Hania, to bym nie poznała. Bardzo mi się podoba w takim wydaniu, oczywiście nie umieszając temu, co robiła wcześniej, bo to są także znakomite rzeczy. Czy będzie płyta? Mam nadzieję, że tak. Pozostaje tylko czekać na info, kiedy ten album się pojawi. A pozostając w temacie nowości i młodej polskiej muzyki, podzielę się z Państwem piosenką jeszcze jednej świetnej wokalistki. Kiwi i Ruszaj w Radiowej Trójce. Thank you. i co państwo na to? Kiwi i Ruszaj. Ostatni singiel z jej zbliżającej się wielkimi krokami epki. Epki, która ukaże się już za 2 dni, więc to mówienie o wielkich krokach wcale nie jest według mnie przesadzone. Bardzo się cieszę na ten album, jestem naprawdę ciekawa, co ze sobą przyniesie, bo tu także, tak jak w przypadku Hani Rani, zauważam taką małą zmianę kierunku, która naprawdę bardzo mi się podoba. Nowości mam dla państwa dziś jeszcze 2. Za moment wybrzmi nam kolejna polska wokalistka z nowym utworem, ale zanim to, znakomity duet w składzie Thundercat i Tame Impala. Either way it goes. But I'm

zawsze świetna, Kasia Nosowska. A ja coś czuję, że to będzie przepiękna płyta. Czasu zostało malutko, a ja na koniec zaplanowałam dla Państwa podobno zbyt długi na radiowy, ale według mnie znakomity utwór I Am The Changer grupy Cotton Jones, więc już będę uciekać, żeby nam się ładnie zmieścił. To była audycja w tonacji trójki, którą realizowała Inka Waszak, a ja się nazywam Justyna Grabasz i słyszymy się jutro po 23. Na razie życzę Państwu bardzo dobrego wieczoru, noc jeszcze młoda, wiele się może wydarzyć. Dzięki za dziś i do usłyszenia.